जब से मैंने तुझको देखा चमक उठी मेरे हाथ की रेखा, जब से मैंने तुझको देखा चमक उठी मेरे हाथ की रेखा, चमक उठी मेरे हाथ की रेखा। ऐ मेरी माजबी अब न जाना कहीं के तेरे बिन जिया न लगे, के तेरे बिन जिया न लगे। I'm gonna make it. जब टकराते हैं ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। दिल मिल गया अब ना हो ना जुदा के तेरे